Bank.pl i w placówkach Eurobanku S.A. Akcja dotyczy kredytów do 15 tysięcy złotych netto i trwa do końca lutego. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 stycznia, jest 13. Anna Zaleśna-Sewera, zapraszam na serwis Trójki. Frank rekordowo drogi. Bank Centralny Szwajcarii znosi minimalny kurs wymiany waluty. O górnictwie w Sejmie relacje zdaje rząd. Za chwilę połączymy się z naszym reporterem. Rosyjskie embargo w kosmosie. Transport jedzenia dla kosmonautów z zachodu zatrzymany. Szwajcarskie walutowe trzęsienie ziemi. Bank centralny przestał bronić franka przed umacnianiem. W Polsce kurs waluty poszedł w górę, kosztuje już ponad 4 zł. W studiu Paweł Sołtys z redakcji ekonomicznej Trójki. O ile wzrosną raty? 4 zł 16 groszy to kurs waluty, po którym osobom spłacającym dziś raty kredytów frankowych przeliczone zostaną ich raty. Taki jest właśnie średni kurs ustalony przez Narodowy Bank Polski, a to oznacza, że raty wzrosną o mniej więcej 20%. Mogło być gorzej. Tuż przed 11 frank kosztował nawet 5 zł i 13 groszy. Potem jednak panika na rynku nieco ustała. Teraz kurs franka to 4,20. Komunikat w sprawie tych wydarzeń wydał NBP. Nasz bank centralny stwierdza w nim, że wzmocnienie się franka szwajcarskiego nie ma związku z sytuacją w Polsce. Wszyscy zastanawiają się nad przyczynami niespodziewanego i ostrego ruchu szwajcarskiego Banku Narodowego. Ten napisał w komunikacie, że jeśli będzie to potrzebne, pozostanie aktywny na rynku walutowym, by wpływać na swoją politykę pieniężną. Na razie jednak nic nie wskazuje na to, by to robił. Marek Rogalski z Domu Maklerskiego Bosiu mówi w rozmowie z Trójką, że Szwajcarzy mogą mieć w zanadrzu jakiś inny ruch. Bank Szwajcarii nie może utrzymać obecnego stanu rzeczy, bo tam problem deflacji jest widoczny i przy takim umocnieniu franka on będzie jeszcze bardziej widoczny. Sądzę, że tutaj Bank Szwajcarii coś innego musi rynkom dać. Inaczej drogi frank podkopie wpływy tamtejszych szwajcarskich nastawionych na eksport firm. Indeks giełdy w Zurychu idzie już w dół o 12%. To największy spadek w historii. A my do tego tematu będziemy wracać w kolejnych serwisach Trójki. Na wniosek SLD rząd informuje posłów o sytuacji polskiego górnictwa i cenach węgla. Opozycja pyta też, dlaczego tyle lat gabinet PO-PSL czekał z programem naprawczym w kopalniach kompanii węglowej. Przy Wiejskiej jest Łukasz Walewski. Co powiedział posłom wicepremier Janusz Piechociński? No, że gigantyczne spadki cen węgla spowodowały równie gigantyczne straty dla polskich kopalń, które nie są w stanie elastycznie dostosowywać się do rynku. Wcześniej na korytarzu Piechociński przyznał, że błędem było, iż nie zabrano się za restrukturyzację 4 lata temu, ale z mównicy sejmowej zapewnił, że rząd ma szczytne intencje. Przyjęcie zasady, że w okresie wygaszanej kopalni pracownikom nieposiadającym uprawnień emerytalnych przysługiwać będzie urlop górniczy do 4 lat lub jednorazowa, bezwarunkowa odprawa pieniężna, świadczy o tym, że rząd dba o wszystkich pracowników kopalń. Ale Piechociński głównie odczytywał suche dane, więc w tonie prześmiewczym tak podsumowała to wiceszefowa PiS Beata Szydło. Mówił pan tutaj, panie premierze, bardzo dużo o rachunku ekonomicznym. Czy macie państwo rachunek społeczny tego chaosu, który wytworzyliście w tej chwili na Śląsku i w Małopolsce Zachodniej? Odpowiedź jeszcze nie padła, a Józef Rojek ze Sprawiedliwej Polski wskazywał, że za obecną sytuację odpowiadają zarządy i rady nadzorcze, które pobierały wielkie wynagrodzenia. Kto w tych radach zasiada? Czy od 2012 czy 2011 roku nie wiedziano, jaka jest sytuacja w kopalniach? To przecież wiedzieli chyba, że tam są ludzie, którzy nie mają pojęcia zielonego o wydobyciu. SLD z kolei pyta, czemu polscy rolnicy dostają wielkie dofinansowanie z budżetu, zwłaszcza jak spadają ceny żywca, a teraz politycy PSL-u mówią, że nie dorzucą się do pensji górników. Z Sejmu mówił Łukasz Walewski. Pożegnanie Tadeusza Konwickiego. Na warszawskich Powązkach rozpoczęły się uroczystości pogrzebowe twórcy Małej Apokalipsy. Uczestniczą w nich m.in. prezydent Bronisław Komorowski i minister kultury Małgorzata Omilanowska. Autor Małej Apokalipsy zmarł 7 stycznia. Muzułmanie to pierwsze ofiary fanatyzmu, fundamentalizmu i nietolerancji. Tak mówi prezydent Francji François Hollande w przemówieniu w Instytucie Świata Arabskiego w Paryżu. Ostrzegł, że Francja będzie surowo karała za ataki na miejsca kultu. Republikański porządek prawny powinien być stosowany z całą stanowczością wobec tych, którzy zabierają się za atakowanie miejsc kultu, takich jak synagogi, meczety, kościoły. Akty antymuzułmańskie, antysemickie muszą być nie tylko ujawnione, ale także surowo ukarane. Po zamachach w Paryżu nad Sekwaną doszło do ponad 50 ataków na meczety, muzułmańskie sale modlitwy i restauracje. Niemieckich muzułmanów bierze w obronę kanclerz Angela Merkel. Zdecydowana większość muzułmanów w Niemczech to uczciwi i wierni konstytucji obywatele. Nie ma zgody na wykluczenie muzułmanów ani stosowanie wobec nich powszechnego podejrzenia. Kanclerz przemawiała w Bundestagu, który upamiętnił ofiary zamachów terrorystycznych w stolicy Francji. Rosyjskie embargo na produkty spożywcze dotarło do kosmosu. Według agencji Interfax służby celne Rosji zatrzymały transport jedzenia dla kosmonautów z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Szaron z Góry, francuski gitarzysta, który najczęściej występuje w kwintetach, a także jako gość zapraszany tu ze swojej solowej płyty zatytułowanej Wild K. Jan Negrit w trzech wymiarach gitary. To także był solowy projekt. Wtedy nawet jakoś specjalnie nie zanosiło się na ponowną wspólną płytę. Stało się to, ale myślę, że Wiktor też fanom tego kanadyjskiego tria Wiktor, czyli album tak zatytułowany, zapadł w pamięć. We'll be right back. Alex Lifeson, czyli Aleksa Żywotycz, zawsze fenomenalnie na żywo. Zawsze zachwycał mnie tym, że potrafi zagrać niemal w 100% partię solową poszczególnych utworów, tak jak to zagrał w studiu, aż chwilami sobie myślałem, że nawet nie pozwala sobie na wolność, choć potem już tak było, ale otrzymywaliśmy na koncertach niemal 100% płyt studyjnych i moim zdaniem wielki szacunek za to i Aleksowi, i Nilowi, i Gedemu. Przenosimy się z Kanady do Australii. Blame it on me. ależ ten John gra na gitarze. John Butler Trio z ostatniej płyty zeszłorocznej, zatytułowanej Flesh and Blood. Pozostajemy w Australii, nawet nazwisko będzie to samo, choć koneksji rodzinnych nie doszukałem się. Jacob Butler. Tak wybrzmiała Australia, Jacob Butler z albumu Reason, różnego ale Mind Waltz przypadł mi do gustu i dzisiaj przyniosłem właśnie to nagranie. W niedzielę następne z pięknych naszych trójkowych koncertów, tuż po 20:00 Collage. I mamy dla Państwa w trzech wymiarach gitary, myślę, bardzo dobrą informację, a przy okazji powiem, że to być może próba ostatniej szansy. Dużo zaproszeń na nasz trójkowy koncert niedzielny grupy Collage, bo aż 15 dwuosobowych, 7 trójek w Warszawie. Proszę dzwonić do Piotra. Można już teraz, a w niedzielę, jeśli nie spotkamy się w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, to mam nadzieję, że będą Państwo przy radioodbiornikach chłonąć muzykę na żywo graną w programie trzecim przez grupę Collage. Chłopak urodził się w Londynie, ale swoje naście i pierwsze dwadzieścia kilka spędza w Stanach Zjednoczonych. Kończył Berklee College of Music. Sięgnąłem po jego płytę, po pierwsze, bo jest nowa płyta, to jest jego piąta studyjna. Dwa, że jest wybitnym muzykiem jazzowym. Zmieniamy gitarkę na basową i zmieniamy na Polaka, który jest tak popularny już w świecie jazzu, że stał na scenie niejednokrotnie przy wielkich artystach uznanych, takich jak Randy Brecker, Hiram Bullock, Mike Stern, John Mayer, Airto Moreira, Pat Metheny, Wayne Krantz, Mark Turner. Ta lista jest bardzo, bardzo długa. Nagrywa też solowo, jak powiedziałem. Piąty album nosi tytuł Motion Picture. Ukazał się w grudniu minionego roku. A że chłopak jest nasz, świadczy wyraźnie imię i nazwisko. Janek Gwizdała. piękna płyta. Janek Gwizdala. Proszę sprawdzić jego stronę internetową, proszę odwiedzić janekgwizdala.com. Bardzo, nie dość, że wybitny muzyk, bardzo interesujący człowiek, dlatego że on do tej pory swoje albumy studyjne oddawał za darmo. Ten najnowszy, Motion Picture, z którego kompozycja tytułowa właśnie wybrzmiała, jest już sprzedawany, ale po najniższej cenie z możliwych. I jak pisze Janek, tylko dlatego, że chce, aby jego twórczość była odnotowana także między innymi przez Billboard, a Billboard odnotowuje tylko te rzeczy, które się sprzedają. Więc musiał postawić taką najniższą cenę, $3.49. A poza tym na jego stronie wcześniejsze płyty za darmo, a także to dla adeptów gry na gitarze basowej, szkoła gry na gitarze Janka Gwizdały także za darmo. Gwizdała, Gwizdala, janekgwizdala.com, gdyby państwo szukali. Z nowej epki, która ukazała się 2 dni temu, James Bay. Ewentualnie płytki zatytułowanej Other Sides. To teraz jeden z kanonów riffu gitarowego. Always live your life, never Pan Zbyszek przygotowuje się do dwóch koncertów. Słuszna uwaga. W roli głównej w dwóch koncertach oczywiście Collage. W niedzielnym trójkowym, a w sobotę dzień wcześniej w klubowym. Prośba, by przekazać, że oto przynajmniej dwie osoby jadą z południa Polski na koncert sobotni w Progresji i niedzielny w programie trzecim. Dobrze, jeśli uda nam się spotkać w niedzielę, a być może się uda, to wtedy z przyjemnością przekażę te informacje i nie sądzę, żeby to były tylko dwie osoby. Pewnie jest dużo, dużo więcej. Zaproszenia na nasz trójkowy koncert niedzielny Collage już rozdane. W tej sprawie proszę nie dzwonić. Michał Jakubik, Piotr Kordaszewski i Artur Orzech dzisiaj w zastępstwie Piotrka Barona. To prawie wszystko. Jeszcze 5 minut z niewielkim kawałkiem dziwnego, psychodelicznego grania z Kambodżą w roli głównej. Dengue Fever. Do usłyszenia. Thank you.